En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. De meeste files zijn intussen opgelost. Wat nog wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Door de nasleep van een ongeluk heb je nog een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. En op de A20 staat nog file door een vrachtwagen met pech. Van Hoek van Holland naar Gouda kost het je 20 minuten extra tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En de rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vanwege de grote Johannes Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum is het beroemde schilderij Het Meisje met de Parel niet te bewonderen in het Mauritshuis in Den Haag. Er hangen nu 5 vervangende kunstwerken, waarvan er 1 voor veel discussie zorgt in de kunstwereld. Het schilderij is namelijk gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Algoritmekunst dus. En deze computerkunst kun je eigenlijk geen kunst noemen, zo klinkt de kritiek. Hoort dit wel thuis in een museum? Over een kwartier een debat. Maar eerst, u staat bij de zelfscankassa in de supermarkt en u bent vergeten de gember af te wegen. Stiekem gooit u hem zonder te scannen in de tas. Of u kunt het ham-kaas-croissantje dat u wilt afrekenen niet vinden in de kassa en neemt die zonder mee te betalen mee naar huis. Het aantal winkeldiefstallen lijkt de laatste jaren fors toe te nemen en het vermoeden is dat dieven daarbij dankbaar gebruik maken van zelfscankassa's. Ik heb laatst een blok parmezaanse kaas meegenomen, om maar wat te noemen. Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat ik wel wat heb meegenomen bij de Dirk. Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Oké, ik heb wel een verbod, maar het is gewoon heel makkelijk om bij de zelfscan dingen mee te nemen. Kunnen we die zelfscanverantwoordelijkheid wel aan? Ondanks dat de meesten van ons natuurlijk deugen. Ik praat erover met retaildeskundige Ilko Hos en Paul Moers en met criminoloog Jasper van de Kemp van de Vrije Universiteit. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Hos, wat denkt u? Neemt het aantal diefstallen toe door die zelfscankassa's? Ja, die diefstallen nemen zeker toe. Je ziet dat de afgelopen jaren er in steeds meer supermarkten zelfscan aanwezig is. En het gebruik van zelfscan in de supermarkten die het al hadden, het gebruik neemt ook heel sterk toe. En er is gewoon een heel duidelijk verband tussen het gebruik van zelfscan en diefstal. Er zijn onderzoeken die dat wel duidelijk aantonen. Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet helemaal aan. Ik zeg altijd, er zijn 2 soorten dieven. Er zijn echt de notoire dieven. De welbekende studenten die met een hele kar vol met bier naar buiten lopen. Dat zijn de notoire dieven en die had je en die heb je. En die heb je misschien nu zelfs wel iets meer dan vroeger. Ja. En je hebt ook de voorbeelden die we net horen. Dat noem ik de mensen die zichzelf het recht geven om inderdaad dat croissantje even niet af te wegen. Ja. Of denken, joh, ja, dat kratje bier kan ik niet scannen. Ik kan de code niet vinden. Ik doe het flesje en ik neem de krat mee. En daar vindt u het woord dief iets te zwaar voor? Nee, ik vind dat wel diefstal. Ja, okay. Meneer Moers, u ziet het minder somber in, heb ik me laten vertellen. Ja, ik zie het een stuk minder somber in. Want kijk, die supermarkten zijn natuurlijk gekke Henkie niet. Hè? Die gaan niet investeren in een systeem wat ze klauwen met geld gaat kosten. En je ziet dat de consumenten willen gemak, die willen snelheid. Ja. En die willen heel graag bij zo'n zelfscan afrekenen. En ik denk, als je naar Nederland kijkt, joh, dan zijn de meeste Nederlanders echt gewoon eerlijk. Ik ben zelf betrokken geweest bij de campagne van Interpolis, toen glashelder. Mm. Waar we toen kwamen met late bonnetjes maar thuis en 1 telefoontje, het is geregeld. Nou, dat is dan notabene een verzekeraar die zijn klanten vertrouwt. Moet niet gekker worden. Maar daar zag je ook dat de klanten, dat was toen onder leiding van Piet van Schijndel en Jacques Hommel. En dan zie je dus dat die klanten gewoon veel eerlijker zijn dan je denkt. Maar dan zegt u eigenlijk dat onderzoek van meneer Hos. U zegt dan eigenlijk dat onderzoek van meneer Hos, dat klopt gewoon niet. Nou nee, kijk, er is natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat er meer zelfscankassa's zijn gekomen. En het is ook mogelijk dat je bij een zelfscankassa een fout maakt. Maar je moet wel bedenken dat het personeel natuurlijk heel goed getraind is. Je ziet ook aan de bewegingen van iemand of het klopt of niet klopt. En je moet bedenken, dat is natuurlijk een factor die nu speelt. Heel veel mensen hebben het natuurlijk financieel echt heel erg moeilijk. Ja, dat is door die enorme prijsverhogingen op alle fronten. En dus ik wil een onderzoek, zeker op dit moment, zou best tot wat meer diefstal kunnen leiden. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat de Nederlander echt wel als eerlijk bestempeld kan worden. Meneer Hos? Nou, ik denk dat de cijfers er niet om liegen. Die zijn gewoon duidelijk. Ja, meneer Moers gelooft er gewoon niet. Nou, kijk, het is even de vraag hoe serieus je het vindt. Het gaat om tientallen miljoenen per jaar als je naar de Nederlandse supermarktlandschap kijkt. Hè, als je kijkt, een winkel zonder zelfscan heeft derving. Als je ziet dat zelfscan 50% toeneemt, neemt ook die derving 50% toe. Het totaalbedrag wat verdwijnt? Ja, neemt gewoon evenredig toe met het percentage zelfscan. Betekent niet dat alle zelfscanners dieven zijn, toch? Nee, absoluut niet. Gelukkig zijn het uitzonderingen. Het gaat over tienden van procenten van de omzet. Maar ja, dat is nog steeds erg veel geld. Criminoloog Jasper van der Kemp, waarom stelen mensen meer bij een zelfscankassa? Nou, eigenlijk zat het al in de begin-itempjes waar de mensen uitspraken over deden. Het is gewoon een gelegenheid die gecreëerd wordt. Het is een relatief makkelijke plek om dat te doen. En een gelegenheid die er eerst niet was. Dus het maakt het ook heel aannemelijk dat het om die reden ook is toegenomen. Omdat de drempel om te stelen wordt gewoon lager. Ja, het is heel makkelijk om te doen bij zo'n zelfscan. Maar er wordt altijd wel, althans bij mijn Albert Heijn, of bij mijn supermarkt bedoel ik, sorry. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar je hebt de kans dat je gecontroleerd wordt. Ja, die kans heb je wel. Maar dan kan je nog vrij makkelijk bijvoorbeeld zeggen, oh, ik was het vergeten. Dus je kan er ook redelijk snel mee wegkomen. Ja, precies. Je wordt dan niet meteen opgeknoopt, bij wijze van spreken. Ik heb het eerlijk gezegd zelf nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Maar... En de controles zijn ook niet zo heel ingewikkeld natuurlijk. Want het gaat over het scannen van een aantal items als een soort steekproef. Ja. Nou, daar kan je zelfs op anticiperen. Nee, want ze pakken ook onderhuiskarretje. Nee, wel. Nou, als enigszins. Je... Maar dat hangt maar van je tas af en van je inpak. Dus en van de medewerker. En van de precies, medewerker, en dat soort dingen. Het zijn alle factoren die... in ieder geval de kans relatief klein maken. En de perceptie van de pakkans, daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dus denken mensen, loop ik een risico? Nou, dat valt wel mee. En zo'n klein dingetje of iets minder zwaar wegen. Maar dan zijn we wel heel berekenend allemaal. Ja, dit is precies ook... Als je het hier gaat doen bij een zelfstandkassa, dan doe je dat heel berekenend. Degene die dus bewust stelen. Ja. Je kan natuurlijk sowieso een keer iets vergeten, dat kan. Maar als je bewust aan het stelen bent, dan ben je natuurlijk wel aan het nadenken over hoe doe ik dat handig op dit moment. Zijn daar getallen van bekend? Hoeveel mensen dan als gevolg van die extra gelegenheid dief worden? Nee, dat kan je eigenlijk niet goed inschatten. Omdat je dan eigenlijk zou moeten beginnen met een soort 100% controles van iedereen die daar is geweest. Om een beetje idee te krijgen van waar zit de diefstal eigenlijk in? Of wie doet dat nou? En daar hebben we nu helemaal geen gegevens van. We hebben geen zicht op, nee. Er werd net al gezegd, we leven in een tijd waarin veel mensen het krap hebben als gevolg van de hoge prijzen. Maakt dat wat uit? Nou, ik denk... dat het voor mensen, dat het voor mensen de stap makkelijker maakt om te stelen. Ja, ik vind het zelf een slecht idee. We hadden ooit een bisschop, bisschop Muskens. En die heeft wel eens geroepen, als je honger hebt, mag je een brood stelen als je het niet kan betalen. Ja, nou gelukkig hebben we een sociaal vangnet in Nederland. Hebben we voedselbanken. Ik zou eerder naar de voedselbank gaan dan dat ik zelf uit de supermarkt artikelen zou stelen. Kijk, ik las een stuk, een interview met studenten over diefstal. Mm. En die vond het een heel goed idee om 18 euro sushi te stelen. Want die vond de sushi te duur. Volgens mij ben je nog gewoon knettergek. Het sluit precies wel aan bij wat in criminologische zin. Het maakt het voor mensen makkelijk om te neutraliseren dat het fout is. Want het is allemaal zo duur geworden. Ja. Dit product heb ik wel nodig of ik vind het heel lekker. En ik vind de sushi voor 18 euro onevenredig duur. Ja, dan koop je het niet. Dat is normaal, toch? Dat doen de meeste mensen ook. Hè? Overwegend stelen mensen niet. Maar je kan dus ook dat redelijk makkelijk neutraliseren... door te denken, ja, ik doe het wel, want het is niet zo erg. Ja. Of in dit geval ook, ik steel van een hele grote anonieme organisatie. Die heel veel winst gemaakt heeft de afgelopen jaar. Dus ik kan het prima voor mezelf verantwoorden... ook al ben je diefstal aan het plegen, dat er een reden voor is. En dat is wat mensen dan kunnen doen. Maar zit er dan ook al iets in misschien? Dat je zegt van, ja jongens, als ze zoveel winst maken... terwijl de prijzen zoveel omhoog gaan en terwijl ik heel weinig verdien... jullie zijn misschien geen ethici, mensen met een moreel kompas. Ik heb gewoon een moreel kompas en ik vind dat past niet binnen mijn normen en waarden. Nee, meneer Moers? Nee. Nou, opgelost worden, want ze zijn nu al... Ik hoorde het begin van uw zin niet. Dit gaat in de toekomst gewoon opgelost worden... omdat veel supermarkten nu al testen aan het uitvoeren zijn... dat je als je binnenkomt met je betaalpas... en als jij dan de winkel rondloopt en jij wil de biefstuk in je binnenzak stoppen... dan moet je vooral zelf weten. En de sla in je broekzak, dat is allemaal goed. Maar automatisch word je bij de uitgang afgerekend. Dus ja, dan is het al helemaal niet meer mogelijk... wat dan ook te stelen. Maar dat is Big Brother. Nou nee, dat zijn al experimenten die al overal in de wereld gaande zijn. En ook in Nederland zijn daar al proeven mee genomen. Dus mensen moeten hun keuze gaan maken. Willen ze helemaal snel en zonder gedoe afrekenen? Of willen ze bijvoorbeeld naar de kletskassa van Jumbo? Dat kan natuurlijk ook. Maar iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. En ja, dan zijn er dus verschillende methodieken hoe je kunt afrekenen. Maar u zegt, winkeldiefstal is een kwestie van tijd en is het opgelost. Nou, dan gaat het inderdaad voor een belangrijk deel opgelost worden in supermarkten. Maar tot die tijd is het zo dat supermarkten met die derving best op zich kunnen leven. Want je moet wel bedenken dat het grote voordeel is dat ze natuurlijk een aantal kassa's niet meer hoeven te bemannen. Ja. En, dus, en zolang je daar nog winst kunt maken, blijven supermarkten die zelfs kenkassa's gewoon toevoegen. Maar dat meneer is natuurlijk niet voor niks. Weegt dat tegen elkaar op? Een één cashier minder, dan kan je haar salaris kan je laten stelen? Nou, kijk, ik denk niet dat het zo simpel werkt. Hè. Het is ook niet zo dat zelfscan in alle winkels zorgt voor een echte kostenbesparing. Hè, dat heeft nogal te maken met hoeveel klanten zelfscan gebruiken. Het heeft ook te maken met hoeveel kassa's je kunt sluiten door zelfscan. En ik vind het maar wel een mooi voorbeeld. Zelf, als gevolg van de zelfscan is het aantal diefstallen gestegen. Ja, dus het kost geld en dat je levert geld op omdat je minder cashier is. Kijk, ik vind FOMO wel een interessant voorbeeld. Die heeft onlangs ook gezegd, wij gaan zelfscan niet uitbreiden in onze winkel. Want zelfscan trekt gelegenheidsdieven en wij willen op geen enkele manier diefstal in onze winkel. Ja, het is ook een glijdende schaal. Dus niet om mensen tegen zichzelf te beschermen. Het is niet de meest vooruitstrevende supermarkt. Hè. Ze hebben ook geen online. Nee, maar ze hebben wel een hele duidelijke visie in wat ze wel en niet willen. En dit is een hele duidelijke strategische keuze om die diefstal ook niet in de hand te werken. En ook dieven niet in je winkel te willen hebben. Ja. Meneer Van der Kemp, moeten we eigenlijk zeggen dat we het nodig hebben als mensen? Dat er op onze vingers wordt gekeken? Nou, in zekere mate. Maar ook hierbij geldt natuurlijk dat de meeste mensen die boodschappen doen gewoon netjes alles afrekenen, netjes alles betalen. Voor sommige mensen is het wel interessant. En ook voor sommige mensen is het ook wel een beetje de kick die nu naar voren komt. Want opeens kan ik iets relatief klein stelen. Dat is in heel veel andere winkels bijna niet meer mogelijk. En interessant genoeg heeft de zelfscan de hele gelegenheid gecreëerd. En nu kunnen we toch een keertje even iets minder af. De kiwi's minder zwaar wegen. Of een ander stukje. Dan leg je er gewoon één minder. Even nadenken hoe je dat doet. Dan leg je er één kiwi minder op en dan stop je het in je zak of in je tas en dan doe je er eentje extra bij. Ja, of je drukt op het bonnetje voor het andere type kiwi of dat soort dingen. Ik geef nu tips, dat mag eigenlijk niet. Precies. Nee, maar in ieder geval, de methodes zijn natuurlijk legio, maar het gaat ook om dat die gelegenheid er nu is. Ja, en u zegt, dat trekt ook een speciaal soort dief aan. Mensen die denken, hey, als het zo kan, kan ik het ook. Nou, je ziet dat mensen, dat geldt eigenlijk überhaupt voor diefstal wel, zeker voor winkeldiefstal, dat mensen ontdekken als het een keer gedaan hebben, dat het ook wel een soort van spannend was en het is dan gelukt. Ja, dan is het ook wel een beetje, waarom zou ik ermee stoppen eigenlijk? Want het is gelukt. Ja, dus omdat je de volgende keer gepakt kan worden. Ja, die factor speelt steeds mee. Maar als die kans eigenlijk maar klein is, dan laten mensen die kans in heel veel gevallen gaan. Ja, want meneer Hos, hoe zit dat? Ja, maar supermarkten zijn er wel keihard in. Hè? Als ze je pakken, dan is vaak meteen de politie erbij. En daar word je natuurlijk niet gelukkig van. Want voor je het weet zit je met een strafblad. Is dat echt zo? Als je één keer gewoon per ongeluk iets niet afrekent, heb je meteen de politie Ja, dan zal de rechter niet zo snel. Maar winkeldiefstal wordt door de politie buitengewoon serieus genomen. Ja, maar dan moet de supermarkt moet de politie de hulp in. Ja, er zit wel echt een proces voor. Hè? De eerste vraag die je altijd afvraagt als medewerker. Je vindt een afwijking. Is dat een fout of is hier sprake van diefstal? Als er sprake van diefstal is, is het ook nog maar net de vraag welke afspraken je intern in je winkel hebt gemaakt. Hoe goed zit ik in mijn vel? Wat is gebruikelijk? Nou, je moet het wel echt heel zeker weten. Wil je overgaan tot aanhouding en het bellen van de politie? Dat is met parmezaanse kaas gaat het verschil niet maken, inderdaad. Nee. Maar ook dat is diefstal en ook dat zorgt dat je wel in het patroon terecht kan komen dat je steeds verder gaat. Ja. Even nog wat we het net over hadden, want dat heb ik nog niet helemaal scherp. Hoe gaat dat straks? Hoe bannen we de diefstal uit? Dan neemt mijn karretje waar dat ik daar een product in gedaan heb. Ik zie eigenlijk twee fases. Hè. Wat we net hoorden, dat was de volledig autonome supermarkt. Waar we er een paar honderd nu van hebben in de wereld. En er staat er een in Utrecht van de Aldi. Mm. Superleuk om daar een keer boodschappen te doen. Ik vond het een mooi avontuur. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat nog wel een jaartje of 10 tot 20 duurt. Voordat wat gebeurt er dan? Hoe doen ze dat? Er hangen 200 camera's in de winkel. Jij komt binnen en je krijgt een nummer. Big Brother is watching you. En hij ziet het artikel wat jij pakt. En die plaatst dat in jouw virtuele boodschappenmandje. En als je de winkel uitloopt, doe je dat met de machtiging en betaal je automatisch. Oké, dus dan kan je echt niet meer stelen. Nou, dat is echt heel ingewikkeld. Meneer Van der Kemp, hoe dom is het dat wij hier op de radio over praten? Hoeveel mensen hebben in de afgelopen 10 minuten op ideeën gebracht? Nou, waarschijnlijk niet meer dan mensen die er al zijn die het doen. Echt waar? Oh, gelukkig. Het idee is niet heel ingewikkeld. En nogmaals, het geldt natuurlijk dat de meeste mensen sowieso gewoon netjes hun boodschappen blijven betalen. Want die vinden dat moreel niet te verantwoorden, nee, of gaan niet die stap nemen. Maar bijvoorbeeld dat je meer fruit in je zakje kan doen dan je van plan was, dan je afrekent, had ik nog niet bedacht tot deze uitzending. Nou, dat is heel, heel beleefd van u. Maar voor heel veel mensen geldt dat dit niet een hele ongebruikelijke methode is om bijvoorbeeld diefstal te plegen voor dat soort. Oh, dat is nog veel erger. Dan zijn u zegt de meeste zijn een crimineel, dat maakt niet meer uit. De meeste supermarkten wordt het bij de kassa afgewogen. Hè? Dus dan kun je dat al niet meer doen. Nee, nou, ja, dat is alleen bij de betaalkassa waar een cashier achter zit. Ja. Die afrekent, ja, bij de zelfscan niet. Precies. Dus dan kan je dat prima frauderen. Nee. Ja. Oké, nou, nog een advies? Nou, mijn advies aan supermarkt is, hè, wacht niet tot je inderdaad in staat bent om zo'n volledig autonome supermarkt neer te zetten. Maar ga nu al met artificial intelligence, met beltherkenning, met andere slimme technieken, gewoon zorgen dat je die fraude tegengaat. Ja, en ik vind het erg langzaam gaan. Artificial intelligence, dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik zeg voor nu hartelijk dank aan de retaildeskundige Eelco Hos en Paul Moers en criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Vanwege de grote Johannes Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum moet het Mauritshuis in Den Haag het voorlopig doen zonder het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel. Daarop bedacht het museum een prijsvraag om je eigen meisje te creëren. Er zijn 5 werken uitgekomen die nu hangen in het Mauritshuis. En 1 daarvan roept nogal wat discussie op, want het doek is gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie. Daar is die. Algoritme kunst dus. Maar mogen we dat wel kunst noemen? Ga ik over praten met kunsthistoricus Jochem van Eijsden, met AI-kunstenaar Jeroen van der Most en advocaat intellectueel eigendomsrecht Julia Massini. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Hallo. Ja, eerst maar even het werk zelf. Hebben jullie het gezien? Ja, zeker heb ik gezien, ja. Vond u ervan? Ja, leuk, interessant wel, ja. Ja, AI-kunst, hè? Ja. Ja. U bent inderdaad AI-kunstenaar, dus dat u het interessant vindt, snappen we, mevrouw Massini. Wat vond u? Ja, het is toch geen Vermeer voor mij, maar het is een interessante speling op het werk. Ja, en meneer van Eijsden? Nou, ik heb het alleen maar digitaal mogen zien. Maar het zag er wel leuk uit. Maar ja, goed. Ik zeg of even tegen meneer Van der Most dat u even een koptelefoon op moet doen. Die is er niet. Nou, gaan we even regelen dat er een koptelefoon naar u toe komt. Wordt aangewerkt. Gaat u door, meneer Van Eijsden. Nee, helemaal goed. Ja, nee, ik heb het dus alleen maar digitaal mogen zien. En het ziet er leuk uit. Maar of het kunst is, dat is natuurlijk altijd een tweede. Ja, oké. Okay. Het is gemaakt door de Duitser Julian van Dieken. Waar heeft hij gebruik van gedaan? Ja, die heeft gebruik gemaakt van een bepaalde toepassing. Die is vrij nieuw, eigenlijk het afgelopen jaar gelanceerd. Heet Midjourney. Dat is een nieuw AI-systeem waarmee je puur op basis van, ik typ tekst en dan kun je dus daarmee afbeeldingen maken. Maar dus, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Wat typ je in? Nou, ik typ, ik wil een schilderij van een kat die op een banjo speelt. Nou, dan krijg je iets wat heel erg lijkt op een kat die op een banjo zit te spelen, zeg maar. Ja. Want die computer gaat het dan zoeken op internet en die vindt dan alle plaatjes van katten met banjo's en die creëert daar een eigen plaatje van? Ja, hij is dus getraind op echt een gigantische hoeveelheid afbeeldingen. 400 miljoen afbeeldingen of zo, volgens mij, zit achter Midjourney. Die is op basis van echt tienduizenden soorten afbeeldingen van banjo's, katten en van alles en nog wat. Ja, aggregeert hij dat eigenlijk samen tot iets nieuws. Ja, meneer van Eijsden, is het kunst? Nou, dat ligt eraan hoe je het gebruikt, hè, zo'n kunstmatige intelligentie. Kijk, je kan het gebruiken, nou, als hulpmiddel om tot een kunstwerk te komen. Maar ja, gebruik je het als een canvas, als het ware? Een lege canvas waarop je gaat werken? Of is het een paint by number, om het zo te zeggen? Want daar zit natuurlijk wat minder creativiteit in, wat minder input van de maker. Dus ja, het ligt eraan hoe je het gebruikt. Maar vindt u dat het in het Mauritshuis hoort te hangen? Nou ja, dat is natuurlijk voor hun rekening. Ja, snap ik, maar wat zou u doen? Ik zou het zelf niet zo snel ophangen, moet ik wel zeggen. Nee, met welk argument? Omdat ik niet direct kan herleiden. Maar dan zou ik natuurlijk meer moeten verdiepen, hoor, in het hele gebeuren. Maar in hoeverre de maker er zelf iets in heeft gestopt. Jij zegt nu van ja, goed, ik heb een prompt ingevoerd en dan kwam dit uit. Een prompt is een opdracht voor de AI. En daarna heb ik het nog gefotoshopt. Ja, kijk, in dat laatste zit misschien de hand van de meester, om het zo te zeggen. maar dat vind ik dus nu lastig te controleren. Oké. Okay. Meneer van der Most? Het gaat waarschijnlijk wel iets verder dan dat. Ik werk echt veel met dat soort systemen. Kijk, er komt ook heel veel slecht materiaal uit. Dus als ik mijn tekstje ga typen van inderdaad de nieuwe Vermeer, deze jongen, heeft waarschijnlijk echt heel veel afbeeldingen. komen te draaien. En uiteindelijk moeten kiezen ook zelf. Dus moeten zelf kunnen cureren van wat is nou echt die treffende afbeelding die ertussen zit. En vervolgens is je dat inderdaad ook al ook nog gaan afwerken in Photoshop, zeg maar. Dus het, in die zin zit er wel echt meer werk in, meer creatieve arbeid, inzicht ook, dan dat het pure even is, hey, ik draai even wat met AI waarschijnlijk. Dus terecht dat het in het museum hangt, wat u betreft. Ik vind het, omdat wij het er nu al over hebben, of dit kunst is, is wat mij betreft al heel geslaagd kunstwerk inderdaad. Ja, Oké, dat is dan het criterium. Het Mauritshuis heeft zelf ook gereageerd. Daar hebben ze gezegd, we hebben puur gekeken naar wat we mooi vonden. En is het creatief? Dat is een lastige vraag, zeiden ze daar, meneer Van Eijsden. Nou kijk, iets mooi vinden is een mooi beginpunt om uiteindelijk de keuze te maken om het in je museum te hangen. Maar ja, ik hoop toch eigenlijk wel stiekem dat er wat meer argumenten zijn om een object aan de muur te hangen. Nou ja, wat is het belangrijkste dan? Wat is het criterium? Wanneer mag iets in een museum hangen? Nou ja, dat verschilt natuurlijk per collectie van een museum. Hoe kan een werk iets aanvullen in dat museum? En als het totaal iets anders is... Nou ja, het is wel een aanvulling in dit geval, want dit was er nog niet. Nee, zeker. Maar ik wilde net gaan zeggen van ja, het kan zeg maar ook zo ver buiten de scope van een museum liggen dat de vraag toch een beetje is van ja, wat doet het nou daar? Het kan natuurlijk ook op een andere plek getoond worden waar het wat beter bediscussieerd en begrepen kan worden. Ja. Oké, we gaan naar de jurist bij ons, mevrouw Massini. Wanneer hoort een kunstwerk bij de maker? Ja, dat is natuurlijk een heel interessante vraag. zelf de auteurswet die geeft geen definitie voor kunst. Wat beschermd is, is uiteindelijk in hoeverre er bepaalde creatieve keuzes worden gemaakt die kunnen worden toegedicht aan de maker. Oké, dus dat is wel van belang. De maker moet iets toevoegen aan het product. Ja, de maker mag niet iets hebben nagebootst van een ander en er moet sprake zijn van bepaalde creatieve keuzes. En de Nederlandse Hoge Raad, de hoogste juridische instantie in Nederland, die zegt ook, er moet sprake zijn van keuzes die het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid. Dus daar hoor je het al, menselijke arbeid, ja. Meneer Van der Most, wordt u al zenuwachtig? Nou, dat valt erg mee, want ik vraag me hierbij ook wel af of dat wel geldt voor een Vermeer, want die is volgens mij rechtenvrij, omdat Vermeer al lang dood is. Ja, het geldt 70 jaar, geloof ik, hè, dat het beschermd is. Dat dacht ik. 70 jaar na de dood van de maker. Ja, dus kan je met Vermeer alles doen. Maar dan is nog wel de vraag, volgens het recht, of je iets toegevoegd hebt, iets creatiefs. Ja, zeker. Ja, maar dat is ook als je deze afbeelding bekijkt van die Vermeer, is er natuurlijk wel iets toegevoegd. Hè? Het is voor mij een soort combi geworden van een beetje een klassieke Vermeer. Maar het heeft toch ook weer iets echt online-achtig. Iets beetje heel gelikt science fiction bijna-achtig. En ze heeft geen parel, maar twee lampjes soort van in de oren hangen. Ja, maar dus ik vind dat wel heel erg geestig op een bepaalde manier. Ik hoor allemaal andere dingen. Maar is dat juridisch gezien iets creatiefs toevoegen, mevrouw Massini? Ja, ik vind het sowieso een heel leuke discussie. Is het creatief iets toevoegen? Nou ja, het hangt er in eerste instantie vanaf waarmee vergelijk je het. Hè? Want dit werk is niet één werk van Johannes Vermeer, het meisje met de parel. Maar er zijn allerlei verschillende werken gevoed aan dat algoritme om dit te maken. Dan is de vraag in hoeverre heeft de maker, in dit geval deze Julian van Dieke, heel specifieke instructies gegeven om dit werk tot stand te brengen. Je weet niet wat voor zoekresultaten die heeft ingevoerd. Meestal is dat best wel beperkt. Dus ik denk niet de zo snel dat de banjo, daar... Of de banjo met de kat, wat was het ook alweer? Ja, precies. Alle katten met banjo's. Nou ja, dus ik denk niet dat snel de input die in zo'n algoritme wordt gegeven, dat die nou echt creatief is hier. Maar dan kunnen we natuurlijk vervolgens ook weer kijken naar de bewerking. Ja, dat is dat photoshoppen waar we het net over hadden? Precies. Nou ja, daar kunnen natuurlijk allerlei verschillende keuzes in worden gemaakt. En dat kan het zo creatief maken dat u zegt, het is wel echt kunst en het hoort ook in het Mauritshuis thuis. Jazeker. Ja, de norm om creatief beschermde werk te krijgen is best wel laag. Auteursrechtelijke bescherming vergt enige creativiteit, maar het hoeft niet enorm complex te zijn allemaal. Dus die norm heb je al vrij snel bereikt. Ja. Meneer Van Eijsden, Van der Eijsden, wat is uw bezwaar? Ja, Van Eijsden. Mijn bezwaar tegen echt dit werk of het gebruik van kunstmatige intelligentie? Nou ja, wat zullen we doen? doe dat tweede maar. Oké, nou ik heb niet echt een groot bezwaar. Het gaat dus echt over het gebruik ervan. In hoeverre gebruik je het voor je werk? Dus zoals ik het zo net illustreer, van, ja, als je alleen maar een opdracht geeft en er rolt iets uit en jij presenteert het als kunstwerk. Ja, dat vind ik wel echt erg mager. Maar, dan zegt u, dan moet je het eigenlijk geen kunst noemen en zeker niet ophangen in het Mauritshuis. Nee, dan zou ik het niet daar hangen. Het mag natuurlijk thuis aan je muur, noem maar iets. Maar ik zou het niet in de Mauritshuis hangen. Ja, bent u het daarmee eens, meneer Van der Most? Nou, ik ben het er wel enigszins mee eens, hoor. Kijk, je krijgt natuurlijk nu een vloedgolf aan duizenden, tienduizenden van dat soort afbeeldingen. Iedereen die iets met het systeem doet, die kan beweren dat het kunst is. Maar dat is natuurlijk maar zelden het geval. Dus al maar zelden zal er een bepaalde afbeelding tussen zitten waarvan je echt denkt van, zo, dit is wel echt op een bepaalde manier heel treffend of heel iets. Ja, oké. Dus de kans dat je iets moois maakt is wel klein ook met kunstmatig. Het is niet zo dat ik ook ineens kunstenaar zou kunnen zijn. Het valt erg tegen, hoor. Het is niet zo dat je per direct echt iets fantastisch eruit laat rollen, zeg maar. Waarom is dat zo moeilijk dan? Ja, omdat er gewoon ook heel veel, dat hangt natuurlijk ook van, ja, wat, hoe noemen ze het? Crap in, crap out of zo. Dit wordt natuurlijk ook getraind. Zo'n systeem is getraind op 400 miljoen afbeeldingen. Maar er zitten alle hele middelmatige afbeeldingen tussen. Dan krijg je nooit iets moois. Nee. Hebben jullie wel eens naar de handen gekeken, ook van AI art? Dat is heel grappig, hè? Dan, zo'n machine begrijpt natuurlijk niet wat het ziet. Dus je kan wel een beetje zo weergeven van, daar zitten ongeveer handen. Maar als het 20 plaatjes van handen met elkaar samenbrengt, dan zie je ineens allerlei vingers die uit hoeken komen, die heel erg kunstmatig, ja, dat ziet niet er echt, realistisch echt uitzien. Niet realistisch uit. Ja. Maar ja, dat hoeft ook maar niet per se bij kunst, toch? Het hoeft niet per se realistisch uit te zien. Ik vind zelf eigenlijk een dialoog vooral heel erg belangrijk. En daarom vind ik dat het ook best wel in het Mauritshuis kan passen. Dat het en een interne dialoog opwekt, maar ook zo'n maatschappelijke dialoog. Ja, dus u bent het dan eens met meneer Van der Most? Het feit dat we er hier over praten bewijst al dat het echte kunst is. Ja, wij zijn de rechter daarin, hè? Ja, zeker. Even nog naar meneer Van der Most. Nee, sorry, naar meneer Van Eijsden. Meneer Van Eijsden, wat ga je missen uiteindelijk als je dit helemaal de vrije loop laat? Wat raken we kwijt? Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag die dan aan het begin van zo'n proces gesteld wordt. Hè? Dus dat had men ook bijvoorbeeld met fotografie of met de uitvinding van de tubeverf. Ja, waar gaat dit heen? Is iemand nog wel maker als hij niet zelf zijn verf maakt, et cetera? Ik denk dat het allemaal wel goed komt, hoor. Het is, dat. Nee, dat snap ik. Maar laten we even uw angstbeeld benoemen. Ja, mijn angstbeeld. Ja, dus een Mauritshuis met alleen maar werken die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. Dat is mijn angstbeeld. Ja, want waarom zou dat erg zijn als het allemaal heel creatief gebeurt? In het specifieke geval van Mauritshuis zou het natuurlijk jammer zijn dat je niet werken als het puttetje of meisje met de pareldon zou zien. Maar kijk, ik vind het eigenlijk best een goede vraag en ik heb er geen antwoord op. Laat ik dat even zeggen. Dat is ook wel eerlijk. Ja. Zou u het toe te juichen vinden, meneer Van der Most? Ik zou zeker gaan kijken in het Mauritshuis. Als alleen kunstmatig. Maar het is zonder dolle. Kijk, je gaat denk ik wel verschuiving krijgen. Hoor. Kijk, nou gaat iedereen met die systemen plaatjes maken, mooie afbeeldingen maken. Ik denk wel de lijn van complexiteit van wat we als kunst beschouwen gaat wel opschuiven weer. Dus nu gaat vervolg met AI. Ja, wie kan er echt een soort interactief iets mee maken? Of een hele mooie film of zo. Dan weet wordt je het wel weer een vak. Kunst. Het is nu misschien nog heel breed en algemeen. Ja. Dus wat het vakmanschap schuift op, zeg maar. Er wordt steeds hogere eisen worden er uiteindelijk aangesteld. Zeg en maar. Dus krijgen we straks ook wel hele mooie dingen te zien in het Mauritshuis. Als we alleen maar kunstmatige. Verrassende dingen ook, hoor. Ja. Mevrouw Massini, er is wel kritiek uit de kunstwereld dat het AI-programma zou veel geld verdienen met de software, terwijl de makers van de afbeeldingen er niks van terugzien. Ja. Ja, dat is heel invoelbaar natuurlijk. Er wordt een grote incentive normaal bereikt bij het kunnen exploiteren van je werk. Op het moment dat je kosten niet meer kan terugverdienen of het niks meer kan opleveren, dan zou dat ook kunnen maken dat kunstenaars niet meer nieuwe kunstwerken kunnen maken. Ja, dat is niet fijn. Nee. Dat gaat niet helpen. Nee, dus het is de vraag, moet dit überhaupt via een juridische weg worden opgelost? Of komt er misschien straks een enorme databank waar je met toestemming je werk kunt indienen, waar vervolgens AR-generators gebruik van kunnen maken en dan bijvoorbeeld een fee afdragen dus per gebruik? Dat zijn die 400 miljoen plaatjes, die zitten dan in een databank en daar mag je als kunstenaar gebruik van maken, bijvoorbeeld. Is dat wat u bedoelt? Nou, dat zou bijvoorbeeld vanuit de commerciële wereld zou dat een oplossing kunnen zijn om op die manier toch met toestemming dus werken te gebruiken. Want dan betaal je geld om gebruik te maken van die databank. Precies, dat zou kunnen. Ja, bent u toe bereid, meneer Van der Most? Ik vind het best een interessant idee, hoor. Maar ook, kijk, zo'n Midjourney bijvoorbeeld, is gewoon een betaalde tool. Ik vind best dat zou ik niet gek vinden als zo'n bedrijf zou vragen om een bepaald bedrag of percentage af te staan om de menselijke kunst of zo, zeg maar, te subsidiëren. Dat zou ik helemaal niet gek vinden om techbedrijven dat je die eisen te gaan stellen. Ja, maar dat is toch totaal vergelijkbaar met inspiratie. Net zoals dat Van Gogh in het Rijksmuseum zat en inspiratie haalde uit het het Joodse bruidje. Ja, dan dat is gewoon inspiratie. Dat heeft hij vervolgens gebruikt in zijn eigen werk. Ja, dan. Dus dat kan, dat mag. Ja, dat zegt ja, en ja. Dat vind ik eigenlijk ook met zo'n. Kijk, uiteindelijk, als het echt één op één hetzelfde is als de bron, ja, dan snap ik dat dat een copyright probleem is. Maar ja, als het niet. Zeg maar een deel ervan is, ja, dan vind ik dat wel iets anders. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit interessante gesprek, wat mij betreft. Hartelijk dank kunsthistoricus Jochem van IJsden, AI-kunstenaar Jeroen van der Most en advocaat intellectueel eigendomsrecht Julia Massini. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij praat met Ivonie over zijn nieuwe boek After Party. 8:30 langs lijn en omstreken, Champions League voetbal, maar ook Jurgen Rijman en Marlijn Weerdenburg. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 Leeuwarden.